Шановныя слухачы, прапануем вам радыёспектакль «Судны дзень з Карыны» паводле твора Мікулы Арочкі. Выканаўцы – народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, заслужаныя артысты Рэспублікі Зоя Белахвосцік, Віктар Манаеў, Леанід Улашчэнка, Уладзімір Мішчанчук, Сергей Журавель, артысты Юрый Аверьянаў, Уладзімір Курган, Александр Лабуш, рэжысёр Валерый Анісенка, рэдактар Уладзімір Дзюба, гукарэжысёр Людміла Латушкіна, год запісу 1990. Наш славуты гуманіст і першы друкар, дзеяч эпохі высокага адраджэння Францыск Скарына, вымушаны быў перапыніць у чэшскай празе друкаванне кніг Біблі ў сваім перакладзе на беларускую кніжную мову. Ён вярнуўся ў родную Беларусь, у Вільню, каб працягваць друкарскую справу. Але тут неўзабаве яго друкарскі варштат зусім замоўк. Скарына з усіх сіл імкнецца адшукаць матэрыяльную апеку, падтрымку і разуменне сярод многаможных таго часу. Ды ўсюды напатыкаецца, як на глухую сцяну. Вакол яго снуюцца цянёты змовы. Пачынаецца вялікая драма Скарыны, яго судны дзень, духоўная драма нашага народа. Той, хто з вас, дарагія слухачы, быў у Вільні, напэўна, бачыў старыя святаянскія муры. Калісьці, у часы Скарыны, тут поруч знаходзіўся рыначны пляц, а каля яго віленскі магістрат, дамы купцоў і радцаў, а таксама дом Маргарыты Адвернік і камяніца Якуба Бабіча, дзе месцілася Скарынава друкарня. Перанясёмся ж думкай на гэта месца дзеі, дзе крута завязалася нялёгкая драма. Спыніўшыся каля свайго друкарскага варштата, Скарына выцірае з яго пыл. У свеце людзі в размаітых рэчах заўзята пакладаюць мысль кахання, хто ў царстве, у панаванні, хто ў багацці, у памнажэнні землю, статкаў, скарбаў, а хто ў раскошу вопраткі, піцця, любадзеяні. Ды куды радзей у памнажэнні мудрасці і згоды, дабра і ласкі. А без іх ці можа расці ўсё паспалітае дабро? О, мая друкарня, першадрук Русіна, цяперца навучання і асветы, ну, паслужы яшчэ зямлі маёй. Стань мудрой сейбіткай пісьмёнаў родных. Стань ворагам любога прыцяснення. У змроку душ распальвай другалюбства. З маіх далоняў Біблія глядзіць. О, колькі найсакрытых таямніц яна ў сваіх прыслоўях замыкае. Тут чалавечы крык, надзея, вера да неба ўзносят трапяткі і рукі. Ну вось і я свае далоні ўзношу. Дзе ж адшукаць мне пенезю Флоренову? Дзе ж ты, фундатар мой? Ну вось, Каго я бачу з Якубам Бабічам і онкава Богдана? З Масковії вернувся з кірмашу, з Машной купецкай. Вось моя опека. А ты приглядься лепей до Богдана. Нема былой опеки. Потоптана. Ходи ближе. Иди сюда. Сюда. О, пане мой асесор, хто над тобой посмел так наглумиться? Пограбили в дорозе. Ледь живы з рук хижих вырваўся. Драпежцы, здірцы, купецкі скарб 7 вазоў. Як здарыцца магло злупенне гэта? Хто ведаў больш, як ты, Богдане, дарогі да Масковы? Ці раз мінаў ты шчасліва ўсе небеспячэнствы? Якія толькі сукні, тонкі выраб і пушчаў нашых шчодрыя дары вазіў ты? Як нам быць у злой прыгодзе? Злупенне не прыгода, а сачылі. Асачылі. Спрадвечнае злачынства ўладароў і перамір'я не заслона. Можа, нам Біблія паможа прымірыць суседзяў крыўдных? Вось наша кніга. Глянь. У гразь яна ўтаптана ў балота. Давай сюды. Хоць гразь я абатру. О, Боже, як ты допустил насмейство? Мы проскакали греблю, порубежжа, вундиды наших воев за грудом. Да что там за гонец нам наперейм? Такий хрипастый, злый, с утятым в ухом. Приглядился я мельком в облик знаны. Я сустракал его сирот аховы Гаштольда воеводы. Не сдалося? Дай Боже помылиться. Вороньем пожадно налетели. Не машны шкада. За нашу Библию мне горка. З распоротых мяхоў повысыпали священное писание у болота. Да я не утямлю іншого Богдане. Скажи, чому святы наш книжный скарб з Московии ты вез не распродавши? Зарано мы поткнулися туды с такою новиной. Товар незвычный. Ён на мяне наклікаў злое вока духовнікаў, наглядчыкаў ушастых ды розных віжаў тёмных у пісьмёнах. Разумнасць мае вочы ў галаве, дурнота ў цемры ходзіць. Не, я сам павінен у Масковію дабрацца. І не тавар, там разгарнуць навуку пазнання дабралюбства на ўсю Русь. Не раю, слынны доктар. По дорозе за шмат макрыны топких берагов. Не захлестнуться в нам, а з мяне хопить. Богдане, разумею твой отчай. А може мы узобьемся на пожиток и справу с Божьей помощью отновим? Неужо мы сегодня родному дитяти присуд смиротны чиним? Значит, правда? Неужо конец? Богдане и Якубе, хіба не разом мы опланавали размухать вогнище такой освети, каб скрозь на землях русов повиднело? Хіба не разом по шляхах купецких праз рызыку ішли? Так... Лічили пильно свой скарб, каб только першадрук русинов закласти у вольной празе? Мы скранули гору, раней, чем Лютер на Немеччине. Теперь вы откажите, хіба можно Будынину надей таких с нячевку с дареннем тым лупежским похиснуть? Мацуйся, доктор, а з мяне уже хопить. Я с каменицы не гоню друкарни, да скарбы на заходе и мое. О, судный день мой, горький час злосердя. Русь, ці ты не бачишь? На папере, на гэтым поле белым я застався один, як перст. А ведомо, что у поле один не воин. Дых не ўжо навечно отих, замер друкарский мой варштат. У доме отверника беда! У Маргариты потемнение, удар! Я наупала просить вас худшей, худшей, доктор! Дом адверника каля рыночнага пляцу. Маргарыта, як непрытомна, цяжка снуе па пакоі. Скарына таропка ўваходзіць з куфэркам у руцэ. Што за бяда ступіла на парог? Чаму вы ў чорнай хусце, Маргарыта? Вы не чулі? З рашэтнікамі, з бондарамі ў Вільню прыйшла на рынак чутка. Ах, мой Юра, няўжо гэта цябе ў глухіх нядзведзячах на ловах? Ну, адкіньце злую чутку. Ці не раз адвернік смела браў гаспадара мядзвежага кутка, каб вестка чорная, яна б з ганцом сюды ў дом прымчала б, не на рынак? Бывае вестка, што па рынку блудзіць, пераганяе быстрага ганца. Навошта, родны, я цябе пусціла на тыя ловы? Каб Латвею лашчыць пацеху каралевы Боны? Каралевы Боны? Тут ловы незвычайныя. Іначе адвернік радца, ці згадзіўся б сам быць на загонах тых галоўным лоўчым. Здабыць гаспадара таго кутка патрэбна не з рагаціны, не з дзіды. Паслаць ля каралеўскіх ног не шкуру, а ўзяць яго загнанага жыўцом хароміну мядзведзя. Нашто ім той мядзведзь? Звяруга гэтага з дубовай клеці зноў выпусціць ля Віслы, намазоўшы для каралеўскіх гучнатрубных ловаў. Чаму я на парог не легла гэты? А вы былі на вежы звездара? Сачыў я зоры доўга, а паўночы спрыяюць зоры. Праўда, я ўглядаўся, пытаючыся ў неба пра далейшы лёс нашай друкарні, калі б я... Пра майго Юру запытайце ў зорах. Вы так яго кахаеце. Крый Божа, якой беды. Яго вядуць пад рукі лоўчыя, твар спалатнелы. Юра! Юра! Ой, ўсё, я дома. Да вонь, той буры ідзе за мной з калматай пушчы. Прэч! Ты толькі не пужайся, Маргарыта. Калі ідзеш на ловы, на мядзведзя, рыхтуй пастель. Вады! Вадою, Маргарыта, крапі павязкі закарэлыя. Вось так. Я сам здыму іх, а сюды на раны гаючасць лекаў гэтых пакладу. Ратуйте, доктор, батьку для дзяцей. Природа лечыць тое, што не вечыць. Ух, як займаецца ад чорных кіпцяў агонь Антон. Асклепій, доктор мой. Юр, не трэба. Агонь той буры ты ўжо не патушыш. Дзелоўчая мая, дзе Хвеська, Петрык? Там засталіся на лаўжах яловых, і я ля вас прылягу. Але не, мне трэба сачыць цябе, васпане. Мяне касою лапою пагладзіш за ўсю мілосць маю і здраду, так, за здраду. Я ў тваіх гарачых зрэнках разгледзеў злы дакор, пагарду, лютасць. За што цябе я мерыўся прадаць? Асілка нашых векавечных пушчаў жыўцом, як вязня, у дубовай клетцы. Цябе я справіўся багрэць ашчэпам, калі ты да мяне лесу абдымкі, цябе б я на рагаціну ўспёр. Але твой зрок упіўся, як свярдзёлак, і нешта ўнутры ва мне глыбок, як прадзіравіў. Сам табе я ў лапы яшчэ і шпурнуў. Адчайна абхапіўся, як з хмельным сябрам на расстанні. Ты не кажы пра ростань. Нас чакаюць і пушчы, і сябры, чакаюць кнігі. Друкарні нашай трэба твая ўдатнасць. Пасля здарэння з Онкавым адзін застаўся ты, мая падмога. Спрабуйце без мяне. Дзіцятка родная, глядзі, не крыўдзь, Францішак, і не дай яе ў крыўду, Маргарыту, Галубіцу. Францішак Скарына ў адчаі. Ён страціў сяброў, фундатару сваёй друкарскай справы. Роспач вядзе яго за віленскае прадмесце. Скарына ўзбіраецца па круцізне панарскай грады. Унізе бурлівая плынь віллі. Калі душу пакутна разрывае памрока безвыходнасці, чаму ж мяне сюды так цягне, на граду крутых панар? На урвішча, дзе грозна, каля падножжа плынь клякоча стогне, заціснутая ложам камяністым. Няўжо спакусна д'ябльская сіла так падбівае во ў гэта ложа абрынуць строма свой жывот? А можа, было б лепей водамі вілі адплыць у сцікс, уцёкшы ад злабівых і душ, і цёмных змоваў, што наўкол снаюць сцянёты. О, Ян Гус, настаўнік мой, няўжо ты мне прымроіўся, з'явіўся ў гэты роспачны мой час? Глядзіш сурова. Чаму ты за руку мяне трымаеш, каб я на круцізне не аступіўся? А дурвішча, ты трохі адыдзіся. Глядзі, дае навуку нам вілля сваёю партасцю, даўгацярпеннем прарэзала яна граду панар, прарвалася на волю. Так і праўда. Ды ў праўдзе на шляху града зываў інакшыя. Іх чыніць не прырода, людзі. Іх чыняць многаможныя. А люд ад праўды ў вечным адлучэнні. Дзе ж корань злапрычыннасці? У нас. У боязі безмоўных жываціін. Ці навучыліся любіць мы праўду вышэй саміх сябе, вышэй сваіх пасад і тытулаў, свайго пажытку, прытворнага сяброўства, славы? Мы з прыроджаным чуццём сумлення, праўды, не хочам дзеля іх рызыкаваць. Хто ж больш рызыкаваў, як ты, наш Яне? А ці вялікі скрутак тых ахвяр? Як горка я ў твае сляды ўглядаўся на бруку пражскім. А ці ведаў ты, што пропаведь сваю, што словы праўды, якімі ты ў капліцы Віфліемскай люд тысячны ўздымаў і вёў, ці ведаў, што ўсё гэта аплоціш ты жыццём? Купец, што золата за пазухай нясе, хіба не рызыкуе галавой? А золата праўдзівых слоў не так, за іх жыццём сваім спакон плацілі. Дзіўлюся, Яня, кволы со здоровьем и по-жаноцку мягкий, як ты мог себе вот так до подвигу подрушить? Подрушила меня святая правда. Яна поднесла выбор, сябра палец, что хилить до отступництва, ти правда. Я выбрал правду. Пыталася в узилище, куды я в ланцугах был кинутый, разбитый покутной немочу. Дык что ж, нареште, вертанне да добро життя, ти правда? Я выбрал правду. Разом с попеленнем я плакал, разом с палечем молился за всех, кто отступился, выракся. Як тебе я разумею. Гора, коли сябры отступятся от справы, коли нема ей более подтримання на землях родных. У домах магнатов ты зведал бездань жаху, да на счастье у люду посполитого своего ты все же знайшов опирыща, знайшов. Тебе ля табору у козьем гроде хавали б сотку год. О, каб мне заступництво такое в Белой Руси. Заступництво еще здобудешь ты. Светлом променным книг, зернятами осветы. Тебе твой край почуя. Хиба можно, каб люди одраженья так безглуздо мирылися с лупешством землю, душ, прымали всю хлусню, и уже пророков, и уже свято, что молятся не Богу, мамоне, толстым кошельком корысти, с бедноты вытискают десятину. Писание каже, кто от ими хлеб сдобыт у поте твару виноватый, як и забойца ближнего своего. Кто гноешь греховности пограз, викары, ти сам бискуп, нават папа, антихрист у сутане, и он злодейца. Антихриста ухапае для погроз, для табору того, где ты ховался. Давно трухнеют кости и мячи крыжовых, перетрущенных походов. Твоя святая мета, моя мета, народ свой осветить у родным слове, разворушить его нерозум, дух. Отхиснувшись от роспачи, Франтишек Скорина життялюбно и упарто спробуя отродить у Вильни книгодрукаванне. Выдарылася просветлена. Скорина перебрался в дом Маргариты, якая после года жалобы по мужу доверила свое сердце и назапашенные скарбы Франтишку. Однако дорогу его друкарской справе перейшла змова многоможных на чале с вильнским воеводом. На дом Маргариты обрынулися суды, распачатые ее родичами, знарожистые волокиты, погрозы конфискату маемости. До всего загадково загинул родный брат Иван, купец, який уже рыхтовал сродки для Скорыновой друкарни. Скорына сочит зоры с пляцовки дома Маргариты, выглядая просветлену тых надей, что знову густо затягивались хмарами. Стынню дыхае неба осені 1529 года. Злазячы па лесвіцы з зорнай пляцоўкі, Скарына прыпыняецца. Чаму сярод сузор'я ў зодыяку, сярод прадоннай цвердзі ў сяйве, я не знайшоў Феміды, ні яе праўдзіва суднай дзікі, ні слядоў, ні знаку. Пакінутыя вагі, без прыгляду, шугаюць іх стыхіі, віры, метэарыты, зорныя вятры і змовы чорныя багоў і звады. Судовий день. Куди ж хиснеться чаша? Францішек. Тебе я побудив неосторожно? Не ти, а клопот наш лихий судовий. Тримаю в бездані давно наш дом. Коли уже тебе скончатся суди, да пересуди? Де, скажи, причина, что гэты родный мой матулин дом судовой колотнечи обложили? Ту же я в узел бед. Сам бьюся у здогадках. Помер дверник. Счезла твоя мать. А тут, небы перун на голову, смерть брата любого купца Ивана. Як назнарок, з усіх-усіх баков суди вщались. То за гэты дом, то за дзяльбу маёмасці, грызенне. Гатуюць пакасть, чую, кредиторы Івана. Што за атачэнне лёсу ці змовы? Скрозь атручана паветра, няма чым дыхаць. Ты штось хаваеш. Ты ўсё адводзіш боль маіх грудзей. Ды ім судзілішчам канца не будзе. О, каб не гэта смерць, гвалтоўная Івана, я ўклаў бы памнажэнне тваіх скарбаў у сваю справу. Гэты матчын дом ён мог бы стаць прытулкам для друкарні. Друкарню ў матчын дом? Ох, не, Францішак, ці не з яе ідуць на нас напасці судовыя ўсе злыбеды і валакіты? Я думала, што будзе для дзяцей ашчаджаны той грош, што ты намовіў на копы множыць. А ты, ты бач куды, ты на сваю друкарню. Ой, Францішак, малю цябе, прадай яе. Ну як пакіну я дзіця сваё, друкарню? Яна жыццё маё, мой лёс, працяг у долю люду паспалітага. Я ў гэты дзень судовы патрабую. Хіба твоё дзіця жывое? Збудь, падумай лепш пра нас, яшчэ жывых. Да нас сам біскуп віленскі. Сустрэнь жа. О, ваша емінэнцыя, прадвесне, што разам з вамі ступіць на парог у гэты дом нарэшце дабрадзейства. Лаўдэтур Єсус Крістус. Спакой пад вашым дахам у руках не толькі пана Єзуса. Каго ж? Гаспадара самога. Так. Ды дзіва, вы вучыце разумнасці другіх, а час і да сябе прымерыць мудрасць. Я вашых захадаў добрапамысных не ўцямлю штось. Вы ж сакратар і хатні лекар мой. Ці мне не ведаць, як сэнс глыбокі, ловіце з паўслова. А сёння ж гаспадарскі суд. І спее апошні ваш судовы вырак. О, о, абвостраны ваш розум, нібы дзіда. Вы, значыць, дапускаеце, вялебны, што гэты дом, дзе я знайшоў прытулак, на шалях гаспадарскага суда, узважваць сёння будзе не Феміда, не ваша справядлівасць. Хто ж так? Ну. Вы не такі наіўны, доктар, кіньце. Няўжо вы за судовай ціганінай не чуеце руку вышэй? Гаштольда? Я толькі ад яго, ад ваяводы. Спагадна заклапочаны ён лёсам друкарні вашай. Дзе вы ёй, край Божа, прытулак знойдзеце, калі бургомістр папросіць з камяніцы? Калі дом, што ляжа зноў на чашу перасуду, хіснецца ў бок пажаднай радні? А чаго ж ён так клапоціцца, вельможна? Клапоціцца статут літоўскі. Яго цяпер завуць статут Гаштольда. Статут Гаштольда? Ну і цуд. Усюды спяшаецеся вы сваё імя наклеіць. Ды час імёны тыя адскрабе? Ёсць клопат больше у нас. Друкарню лацінскую сваю чакае Вільня. Нам трэба выкладач і слынны майстра. Я вас прапанаваў. Перад судом вы зайшлі сюды, велебны. Ёсць навіна важней. Яна з ганцом апоўначы прымчалася ў мой дом. Святкуе Вільня слынную урачыстасць вялікай каранацыі. Зірніце, ну, зірніце, як з Гедымінавай гары шыкоўна вялікакняскі замак выглядае гаспадара і бону. У карэце на белым нібы снег васьмерыку яны вязуць малога Жыгімонта, каб у катэдры ў Вільні асвяціць на стол Літвы вялікай. Спачуваю. Каму? Я спачуваю вам, велебны. Ці лёгка будзе першынцу глядзець вам, сыну караля, хоць ваша права, на жаль, скасавала пазашлюбнасць. Не лашыць свет людзей з няправым ложам. Ды я даўно махнуў на першародства. Я дзякуй і за біскупства скажу. Вы ж скоро не князёў літоўскіх. Для годнасці хіба таго замала? Для годнасці патрэбен цвёрды грунт. Хіба вы не шукаеце яго ў мецэнаце? Добра, думайце, Францыск. Вы чуеце? То судны дзень мой кліча. Высокаму гаспадарскаму суду належала вырашыць, жыць Францыску Скарыні ў доме Маргарыты ці разам з усёй сям'ёй апынуцца на бруку. За зернём у віленскі магістрат, дзе зачытваецца канчатковы прысуд вырак. Вунь за сталом, у ролі найпаўнамоцных суддзяў гаспадарскага суда, князі Канстанціна Астрожскі, Юрый Радзівіл, віленскі біскуп Ян, кіеўскі біскуп Мікола, паны вялікага княства літоўскага. За супрацьлеглымі сталамі Скарына і родзічы Маргарыты. Вырак зачытвае князь Астрожскі. І тым самым домам у месце віленскім, які ляжыць на рынку, не хацелі паступіцца родзічы Маргарыты. Тады доктар Францішка Скарына мовіў і паклаў перад намі выпіс з кнігі права гайнага пад пячаццю места нашага віленскага. Услухаўшы таго выпісу, прысудзілі той жа дом і ўсё іншае іменне жане доктара Францішка Скарыны Маргарыце і дзецям яе дзяржаць і ўжываць спакойне на вечныя часы. А таму Марціну і іх нашчадкам казалі ў том вечнае маўчанне мець. І на гэтым даем Францішку і яго жане Маргарыце наш ліст з пячаццю. Я дзякую вялебным і вельможным за ваш праўдзівы, дабратлівы вырак. Ён годны гаспадарскага суда. Для хворай Маргарыты будзе ён гаючым. Даруйце мне вас, пане. Дык дар за дар. Помніце пра нашу ўмову? Да пабачэння хуткага. Чакаю вас у катэдры. Нам пара. Вельможныя князі, імёны вашы слывуць у свеце, Радзівіл, Астрожскі, але ці чулі вы адчайны голас яшчэ адной турбацыі? Якой? Турбацыі маёй і ўсёй айчыны. Прыйдзецца уважыць доктара. Кажыце. Калісьці святы Еліязар Єрусалімскі паслаў да Пталамея 70 настаўнікаў, умелых дасканалу філасофіі, в пісанні, ў мовах, каб выкласці сэнс Божага закону з яўрэйскага на грэчаскі. Цяпер выходзім мы да выкладу пісання на мовы родныя па аднаму. Пара і нашым землям адрадзіцца у мове, у асвеце, у пісьменствах родных. Ды гора! Натыкаюся я ўсюды на глухату сцяны неразумення. Вялікая Літва да чужаземцаў купечымі рукамі сыравіну, пушніну, скуры, воск кідае шчодра, а цёмную душу, а свае вочы ніяк не можа праясніць асветай. Калі збірае грошы, то для воінаў мячом скрабе скарбонкі. Хмельны келіх у пышнай шляхты правіць балявання. Ёй справ няма да нейкай там друкарні, што як жабрачка просіць падаяння, ахвяравання хоць на грош апекі. О, многаможныя князі, маршалкі, няўжо вас не абудзіць адраджэнне? Вы, доктар, прыклад узялі высокі святога Яраніма. Сказана ж, каму ад Бога многа дадзена? Жартуе князь Астрожскі. Мне многа дадзена і гэтак мала. Не патрабуюць моцы ўцвярджэння ні грэчаская мова, ні лаціна, з часоў элінскіх боскія то мовы. А нам беларусінская паслана не Богам. Біблію чакае паспалітасць. Чаму ж у нашым княстве многаможным маю друкарню атачыла злоба? Стаў вашым дом, для друку ёсць прытулак. Схіляюся на ваше дабрачынства, але мне горка, слухаючы вас, у згадках пеклавацца. Дык няўжо не ў час я нарадзіўся? Мо зарана? Але чаму на сотку год назад было не рана нарадзіцца гусу? У празе чэшскай ён мне даў наказ, шукай апоры ў землях родных, так, як ён яе знаходзіў сярод люду шляхецтва многаможнага. Але той шлях страшэнна небяспечны. Ды раскатурханы да праўдадзейства глыбокі розум краю не задрэмле. Ён нібы шчыт асветы. Я нядаўна на свае вочы бачыў гэты шчыт. За ім, нібы за пазухаю Бога жыве, ваюе з Рымам Лютэр. Чулі пра еретычнасць тэзісаў, прыбітых так дзёрзка да касцёла ў Вітэнберзе? Чаму ж той еретык непераможны? Ці ведаеце, хто яго прыкрыў ад папскіх бул, кастроў? Князі, курфюрсты, адзін саксонскі Фрыдрых, чаго варты, яго вы ведаеце? Не... Не веру, не ведаеце існасці зямлі радзіннай, што так прагне адраджэння. Ну, зарана задзіраеце вы тут наш грунт уздзірванелы. На каменні на рог бы не скрышыўся. Эпікур калісьці нявесела пасміхнуўся, шчаслівы той, каму ўдалося лепш прыстасавацца. Сягоння ж хто сумеў з прыбыткам гандляваць сабой і краем? Як з курамі быдлячымі? На нас ніхто ад роду не кідаў такіх наводаў. Я не пра вас, вельможныя, даруйце, але пачаўшы з Чэхіі, ідзе жываначальна і няўхільна здань вялікай рэфармацыі. Яна распачала няспыннае адпрэнне адметніцтву, душалупешству, злу. Набраліся, гляжу вы, ў падарожжах ідэй паветраў розных, як ваўчкоў, што чэпяцца за вопратку. Ці трэба яны на землях нашых? Не ваўчкі. Ідзе па свеце рушанне. А вы, пакрыты славою вялікай бітвы падоршай, княжа гетман, вы глядзіце, каб не прайграць на гэты раз літоўскай Русі бітвы куды большай. Ну, да пабачэння. Да пабачэння. Трэба нам ісці. Я зноў пакінуты. Як перст адзін, незразуметы краю ўладарамі. Ну што ім каштавала б чуць падвысіць дзяржаўнасць разумення, узяць пад крылле сваёй магутнасці маю друкарню, лёс кнігадруку, будучыню краю. Я не кажу пра горкі власны лёс. Ці справа мая выйграна ў судзе? Судовы дзень. Няўжо ты станеш судным? Прадчуванне суднага дня спраўдзілася. Ён прыйшоў гэты дзень змрочны і няўмольны. Сталася неверагоднае. Францішка Скарыну арыштоўваюць і без суда, як бадзягу, кідаюць у турму ў Познані за даўгі свайго брата, купца Івана, які нядаўна памёр. Чаго тут больш у гэтай турэмнай расправе, без падстаўных прэтэнзій і ўдзеяў крэдытораў, што ўступілі ў загадкавую змову, ці загадзя распрацаваны ў верхніх колах акрутнай наўмыснасці. Нанесены ўдар быў для Скарыны асабліва балючы і цяжкі, таму што якраз перад гэтым, замардаваная судамі, памерла яго каханая Маргарыта, маці асірочаных дзяцей, якія адны, без бацькавага прыгляду, засталіся ў Вільні. Духоўная драма павеяла трагізмам лёсу. Познань, прадвесне 1534 года. У турэмныя краты зазірае набраклая вясновая галінка з дрыготкім промнім зайкам. Скарына ў пакутным роздуме узіраецца ў закратаванае акно. Дзе воля, а дзе крата ў нашым лёсе? За духам чалавечым сусвет пыл ліхаімства, нібы хвост каметы імкне, не адсячэш. Все звілось. Зямлю, нібы з астральнай прорвы чорнай, штось немачу навіслай прыгняло. О, жалар цёмнасцю, табе на зло свет новы паўстае з крупінак зорных. Хай зорацца яны ў нас праз вякі, каб злобства не вяло наш род на страту. О, як я зненавідзеў тую крату, якой улоўлен цяжка дух людскі. Гэй, адчыніце! Гэй! Гэй, адчыніце! Я патрабую выкліку бурмістра Познані! Прыйшоў мой непамысна горкі час. Я б гэту клець в узілішча загнаны, як той мядзвед літоўскі. Для пацехі, для дзікага насмейства розных лоўчых. Як цяжка ў цемры розуму. Гняце памрока роспуч. Ды адчыніце ж! Вы клікалі мяне? Я клікаў вас, бурмістра Познанскія рады, пана Скарвардыяна. Вельмі шкадую, што за сценамі нашага ўвязнення даўно томіцца слынны доктар вольных і лекарскіх навук Францыск Скарын. Але не аблёгку я прынёс вам, шаноўны доктар, а паўторны загад нашага найсветлага караля Жыгімонта Старога. Я Жыгімонт. З ласкі боскай кароль польскі, вялікі князь літоўскі, рускі, прускі, мазавецкі, даручаю шаноўнаму бурмістру і радцам Познані здзейсніць да канца належную справядлівасць да Францыска Скарыны, як да чалавека беглага і немаёмаснага, і не вызваляць яго за строгу, датуль пакуль над ім у вас на месцы не звяршыцца правасуддзе і пакуль не выплатіць ён крэдыторам іх законныя грашовыя прэтэнзіі. І інакш не рабіце па абавязку вашаму і міласці нашай. Я верыць не хачу сваім вушам. Што за насмейства глумнае, як брыдка, да дурноты марнатраўна прыдумаць апрача судоў за дом яшчэ пад ногі яму даўгавую. І з выглядам сур'ёзным так падлыжна спусціць як выжлаў хіжых крэдытораў, ды крэдытораў не маіх, а брата, купца Івана, памяць яму светлая. Тут важны ім падлог, каб натравіць тузоў фінансавых Варшавы. Рвіце загнанага ў адхланне, гэта піце яго доўгацярпення, кроў, няхай у яме тут доводит свою правость. Нехай свои русинские письмены записывая на плесни этих стен. Спочуваю. Але намаганні кредитору набыли теперь моц высокого королевского указа, повторных двойчы. Досконалы у познании юрисдикции вы, пан Скоргардыян, абодвух прав доктор. Хіба вы не ведаете, что ровно 100 годов тому Великое князство Литовское записало у особный артикул наступное. Король и великий князь урочисто обещают никого не карать и не саджать у тюрму по тайному доносу, а только по суду, проведенному по звычаю земли. Чому насуперек урочистому обещанию и закону чинится такая злосердная неправость? Я прошу записать у книгу актов мой громадянский протест. Скорына, дядька родный, вы в склепенне. Романе, мой братанич, сын купца Ивана, а як ты вырос, постарел, мой кровник. Пан Скоргардыян, к чему ж меня до дядьки не пускаете? Я ж по справе. За батькови долги хиба не я отказчик? Не бы облуплюся. Никто з вельможи вычуть не хочет, что настал давно взрост мой юридично правомоцный. То ж я принял усю майомость батьки, а не Франциск Скорына. Это я, майомостный и моцный для разлику. И только сам я мушу поквитаться за батькови долги. Мне уже не ясно. Дык, коли ласка, спаганяйте все долги свои з мяне. Чому никто не хочет слухать, быцам нехто в уши позаливал вам воском? Мой братанич, за дядьку бьешься, лезешь на рожон. Не рви себе. О, пан Скоргардыян, те я не вам носи у суд познанский за дядьку родного залог. Залог? Залог. Во гэта ход, Романе, гэта ход. Скрыві скарына у наших. Вось расце насильству хтівому адпрэнне. Твой залог б'є в гэту крату на ўсю Русь, грукоча. Ды як жа ўцяміць мне, што я заложнік. Заложнік. Чуеце, у родным краі. Братаніч выкуп за мяне прынёс. Хоць я прынёс, дый дзіўная завора. Залогу крэдытора не бяруць. Як гэта не бяруць? Ах, зразумела. Ганіцелі мае, вам вельмі трэба, каб я тут заставаўся гніць даўжэй. Адпрэнеш вам, залог аддай праз суд. Праз суд ніхто не хоча. Во, злодзейцы. Вас трэба прымушаць яшчэ судом браць выкуп за заложніка. Для вас нехай бы лепш я в яме задыхнуўся. Настойваюць пры сведках з двух бакоў. Залог ацэніць суд і паўнамоцна ўручыць ім парадкам прымусовым. І толькі суд. А тыя з боку сведкі. Хітрушчы ход. Ён пахне валакітай і гэтай кратай, каб зламаць мой дух. Шановны пан Скоргардыян, ад вас я патрабую толькі правасуддзя. Я вымушаны растлумачыць вам, доктар, што наш суд зусім не супраць вызначыць у законным парадку меру залогу. Але нашы захады разбіваюцца на нежаданні і незразумелую валакіту варшаўскіх крэдытораў. Я зачытаю вам з кнігі акту вось гэты запіс, зроблены ў мінулую суботу. Бурмістр Познаньскі выклікаў празвознага ў суд Іудзея Масея з Варшавы. З'явіўшыся па гэтым выкліку ў Познаньскую раду, Іудзей сам прыйшоў да пана бурмістра і спаслаўся на суботняе свята, у час якога яму не можна нічога рабіць або распачынаць. І паколькі заўтрашні дзень нядзеля, то Іудзей папрасіў, каб тэрмін, вызначаны для выкліку, быў перанесены на панядзелак, заяўляючы, што ён займаецца справамі ў гэты тэрмін. Ці прыходзіў варшаўскі крэдытор у панядзелак, як абяцаў? Не. Вы пасылалі да яго яшчэ раз свайго вознага? Можа, іудзей захварэў? Наш возны нідзе не можа яго адшукаць. Хіба ўсё гэта не дае вам падставы заявіць, што крэдытор Маісей, які асабіста і законным парадкам быў выкліканы ў суд, аказаўся хлуслівым з першага дня ўчынення цяжбы па сёння? Хіба не бачна, што ён паводзіць сябе такім чынам, каб зацягнуць чым надалей судовую валакіту? Што ж, у выніку вы дарадзіце мне сядзець у даўгавой яме і на працягу многіх гадоў выглядаць праз крату з'яўлення ў суд крэдытора? Будзем спадзявацца на міласпагаду яго светласці караля. Бывайце, доктар. Дакуль вам пеклавацца? Дзейства трэба. За краты дзіды ці праткнеш драпежцу. А я ўжо не магу трываць іх кіпці, глядзець на ваш закратны паядынак са здзекам змовы. Я павінен сам дайсці да Жыгімонта, як даходзяць яны з навой. Да ім лягчэй. У іх кароль і сам бярэ пазыкі. Шкада мне сіл тваіх. Не адвяду на мер твой ад калдобістай дарогі. Каб хоць з сабою вёз ты нейкі ліст ад слынныя персоны. Пачакай. Скіруй, Рамане, ты ў Пултуск, на нару. Там слынны сябра мой, Мікола з Гусава. Я з ім дзяліў па-брацку хлеб вандровак, прыгод і бед. Вялікі гуманіст, філосаф не толькі пакутна ўзрушваўся асабістым трагізмам становішча. Ён роздумна абдымаў вачыма і сэрцам нялёгкія шляхі роднай зямлі, тагачасныя і будучыя. Выспявала ў народных гушчах спакваля нацыянальнае самапазнанне бацькаўшчыны. У гэты роздум, у начныя размовы прыходзіць Мікола з Гусава, да якога ў Пултуск ён паслаў з турмы свайго пляменніка братаніча Рамана. Гусоўскі, знакаміты аўтар песні пра зубра, у той час хварэў на паралюш ног і наўрад ці мог рэальна наведаць у турме скарыну. Але ў яго трывожны роздум ён бясспрэчна заходзіў. Давайте перанесемся ў сцэну іх начной размовы. Гусоўскі, сябра мой, я да цябе з Пултуска наказ прынёс братаніч твой, Раман. От д'яблы, за ваш дзікі глум і зман, хай вечна вам і ў пекле будзе пуста. Даруй, што патрывожыў праз Рамана цябе пад наравам. Гляджу, твае ступаюць ногі цяжка, неслухмяна. Давай зірну, ці не пара ж б'е? Прыпластаваны год я да пасцелі, ды закарцела так абняць цябе. Маю душу ў турме нібы скрабе сакратаўскі наказ. Пазнай сябе, каб вечна не хварэлі дух і цела. Себе мы не познали. Вось паралюш, уелася чужина ў маю косць. Ты ж на сабе чуў, як хіжасць, злосць, тут наша праўдадзейства топчуць, раняць. Ты, як і я, у біскупа ў апецы, на службе нашы музы, зёлкі, дух, у бок адступіш, ёсць аброці лейцы, ёсць пад крысом фанатыкаў абух. О, каб сягоння хоць глыток адзіны, адтуль з радзімы, з пушчы ў ігаёў, дзе сэрца працінаў мне рык зубрыны, дзе рагачы вялі мяне гайнёй, дзе я, ўчапіўшыся, каню ў грыву кідаўся ў стромы нёмна, Дняпра, сын палясоўшчыка, я з тых мысліўых, якія ў жылах чуюць кроў зубра. Ні сэрца, тупаціць зубрыны статак, то замірае раптам, як світанак, дзе распачаў свой баль глушцовы ток. Мне б з тых крыніц, ты чуеш, на останак, ну хоць адзін малюсенькі глыток, я б акрыяў. Скажы, але чаму ж мы толькі ў немачы або з-за краты шчымліва б'емся ў дзверы роднай хаты? Апомнімся. Бо тут чужына душ. Чужына душ. Ось, браце, сэнс цяжкі. Мне ад яго ж непамысна штосьці. Ды на радзіме любай з маленкосці свае хіба не ходзяць чужакі? Што мне казаць? Я для сваіх куткоў стаў чужаком сваім між чужакоў. Зайчыны па сваёй ахвоце гнаны, не дмалю я ўжо сваіх грахоў. Хоць сняцца мне і пушчы, і паляны, мне немач мой паралюш, як адплата. Ты не верыцца, хіба што грахі. Была чужына нам, як альма-матер, вастрыла розум, каб затым да хаты вернуць нас на вышэйшыя кругі. Ды ці вернуўся я? Я ж на чужыне. Твая паэма, песня пра зубра, цябе душой вернула да айчыны. Над ёй твая паэма, як зара. Ты ўжо даўно вернуўся ў родны кут. Ды родныя пісьмёны я ў свой люд ці нёс вось так, як ты, для белай Русі. Змяніў я спеў пушчанскі на лаціну. Ды не сышоў ты з родных пуцявін. Ты ў песні пра зубра беларусін. І ўдзячны родны край табе, як сыну. Чужына, браця, нас студыявала не так сабе. Пара пазнаць сябе. Тваё самапазнанне праспявала на гуслях свету цэламу ў журбе. Твой вобраз белай Русі з-пад заслоны прыўзняў, як дзіва ў вобліку зубра. Гуртуюцца ў народ адзін плямёны з адзнакай першароднасці дабра. Твой спеў вячысты і бога натхнёны. Сабраў ты вобраз краю па крупіцах, у звычаёвым праве, у быліцах, павер'ях, прымхах, ад дзядоў паган. То ж гэта наша людства крывічан, нашчадкаў і зубра, і мілавіцы. Зубра точаць верхнікі, лаўцы, і тнуць з бакоў галоднай хіжай псярняй. Ён сваім хівам грозны і ўладарны, як страсяне, ляцяць ва ўсе канцы. Кажы ўжо да канца, загнаны ў пастку, ён скача на завалкі і брусы, зваротны шлях адцяты ў лясы. Лаўцы пастронкі цягнуць нібы ласку, аркан на шыю, галаву да ног, вужышчамі і путамі стрыножаць. Лаўкач нахабна ўсядзе паміж рог, заколцаў пыся цягнуць і рагочуць, а потым распрэсціць у мішэнь для пробы спрыту збройнага рыштунку. Са стрэлами ў баках ён паратунку не просіць. Гасне ў зрэнках дзень. Пасвяжаваўшы волата, на скуры разлягуцца, учыняць шумны баль. За гэтай прытчай бачу я, на жаль, не баль яны спраўляюць, а хаўтуры. З братазабойчай хіжасці зусобіц няўжо ўладарнасць выйграе сусед? Арканяць край не цямячы, што робяць, з расколіны зжахнецца яшчэ свет. Ты ў песні пра зубра нам даў пазнанне гісторыі. Яна, як цёмны бор, дзе на падпал пакінуты касцёр падчас ліхіў узаемапалявання, урокі ёсць, але ці ёсць узор? Я вітаў там уражаны зубром. Ён орды супыніў, ён выцяў здрады. Ён, праўда, не плаціў за зло дабром, плаціў за зло ён ворагу Грунвальда. Ён князь вялікіх ратных сіл. Ды ўсё ж, ці гэта падсякала зброд і хіжасць? Ні муштра, ні харугві, ні грош. Дзяржаве моц дае верацярпімасць. Ці гэта трохі цяміць той разумнік, што падсякае іншым карані? Разваляцца імперыі хлусні, іх не ўратуе хітразмоўнасць уній. Расце наш недавер гаспадару. Ты мовіш сам, што зубр наш у загоне. Я прысвяціў кармен з надзеяй боня, ён ліст паслаў. Я дзякую. Ды сёння ці ў яме ад таго лягчэй зубру? Францішак Скарына, змардаваны ў турме штодзённым чаканнем свайго вызвалення, хворасцю, па начах б'ецца ў роздуме, куды ж хіліцца яго цяжкая драма. Да суднага дня? Можа, абмінуць гэты дзень? Нібы яму на выручку працягваюць з-за кратаў свае рукі Альбрэхт Прускі, Лютэр, віленскі ваявода Гаштольд. Прэч ад мяне все прывіды і цені. Шукаю я апекі толькі годнай, а з той нягоднай, што нясе рабунак маёй душы і справе, вы ўсе прэч. Апомніся, Францішак, памяркуй, які ж рабунак? Гэта паратунак, ты ж бацька. На каго, скажы, пакінуў ты сіротак там, у Вільні? Я вырвуся адсюль да іх, вярнуся, ды не праз ганьбу ўласную і здраду. Ты здраджваеш сіроткам нашым, дзецям. Ступаючы ў магілу, я маліла, цябе высцерагала. Мудрым будь. Заблытацца ў цянётах злых не штука. Дакуль ты знакаміты, дзельны, змысны, у гэтай яме будзеш тлець. Пачцівы і доўгацярплівы, ты чуеш, як стогне рэха крокаў па прыступках. Сам Бог яшчэ надзею шле табе. Я крокі тыя ведаю, начныя. Прыходзіць мой бессонны дыялог з Гаштольдам, з Лютэрам, з Альбрэхтам Прускім. З'яўляецца прывідная постаць былога магістра тэўтонскага ордэна Альбрэхта Прускага. Ну як вы дапусціліся, Францішак, каб вас ламалі гэтай бруднай краты? Ці шанаваць навучыцца карона? Недатыкальнасць доктара. Альбрэхту Прускаму я так скажу. Вы прапануеце ласкава мне быць вашым вернікам і зброяносцам. Пачакайце. Тут золь дрыготкая і плесня. Апраніце. Ах, манты. Блакітны гарнастай. Але прыняць... Не, дзякую за ласку. Вы крыўдзі на мяне? Да ці не я прыняў у Кёнігсбергу вас пачціва. Вы з бляскам жыва так дэманстравалі гаючы талент лекарства, свой дар, пазнанне таямніц жыцця, што я вас прыпісаў да кола самых блізкіх людзей свайго двара. Вам трэба маё ўмельства ці пакланенне лютэранству? Так, вызнанец я Мартіна Лютэра. Ды бачу я з прыемнасцю палоняць зерняты рэфармацыі і вас. А вось і Лютэр. Слынны наш настаўнік. Ды з вамі бачу яшчэ другая прывідная постаць. Мой спакушальнік Лютэр з Вітэнбергу. Я ведаю, дзе выйсце тваё, доктар. А света маё выйсце і вера цярпення. Вера цярпення? Які міраж. Яно ў вас не прымірыць двух агнёў лаціну з праваслаўем. Трэба трэці агонь. Здагадваешся? Лютэранства? Ваш паратунак толькі ў новай веры. Цябе на службу нашу клічым. Твоё збавенне толькі ў Кёнігсбергу. Ці ў Вітэнбергу. Вы самі выбірайце, дзе зручней. Мне лёгка ўлагодзіць Жугімонта, давесці ўсю няправасць крэдытораў. За вас я іх прэтэнзіі сплачу. Вы не пярэчце, потым аддасцё са скарбаў у мяне запрацаваных. А хто мне сплоціць за цярпенне, бруд у гэтай яме, за слязу сірот? Я запрашаю ў замак свой пачціва. Я сам вас ахіну міласпагадай з дзяцьмі. Я выдам прывілей, якім яшчэ ніхто з купецкага карэння ніколі не валодаў. Вырашайце. Мой двор ці краты? Што за напамыснасць? Як часта ў айчыне плоцяць кратай, а на чужыне ледзь не абяцаннем зямнога раю? Патрэбен Прусіі высакагодны тлумач святых пісанняў, мудры выкладач. Калі Европа ў бойках рэлігійных агнём не вечыцца, крывёй сцякае, калі даўно чакаюць нашы землі сваёй, а не лацінскай веры. О, як мне патрэбна, каб загаварыла на поўны голас пруская друкарня. Няўжо я сапраўды бездомнік нейкі, бадзяга валачашчы і безродны, і толькі застаецца мне ярмо чужых і мэт і дзей? Бездомнік вы, над галавой няма не толькі даху, бездомнік вы на бацькаўшчыне. Гэта, шаноўны доктар, горш. Падумайце. Праз краты прабіваецца вясновы світанак. Скарына ўглядаецца ў паружавелыя воблакі цёмна-сініх нябёс, у вачах трывога і надзея. Я прачуваю, лопне нібы лёд зламыснасць змовы. Ды чаму балесна і роспачна так сэрцу? Хмары неба выпісваюць за кратаю абліччы істотаў выкапнёвых, дыназаўраў, хвастатых жывацін з галоўкай вузкай. Сярод людзей яны перавяліся. Адкрыты новы свет. Вунь крывянеюць ля ног канкістадораў землі інкаў. Вы кажаце, наш свет з паўшар'яў двух. Ён з двух цяжкіх каменняў жарнавых з насечкай грубай. Колькі паміж іх пераціраецца ахвярных лёсу, зярнятак прыязі і другалюбства. Я зерне паміж камянёў. Я марыў пра любасць да людзей, верацярпімасць, але імперыям, мацарствам хіжым чужые земли гэтак зручной верой, як пашчаю акулы проглынать. Скарынуў голас турмы, нарэшце даляцеў да Кракава, да караля Жыгімонта. Да яго ўсё ж дайшоў братаніч Раман. Дайшло заступніцтва, відаць, і ад Міколы Гусоўскага, і ад іншых знакамітых людзей краю. Каралю нічога не заставалася, як паслаць у познанскую турму да Скарыны свой высокі і міласэрны прывілей. Здавалася б, дзверы ў справядлівасць нарэшце шырока расчынены. У камеры з'яўляецца бурмістр Познані Скаргардыян. О, пан Скаргардыян, з якою весткай? Хутчэй кажыце. Зважайце, слынны доктар, гэта прамаўляе да вас высокі голас караля Жагімонта. Вось яго грамата, я зачытаю. Усім і кожна з прыдворных, кашталянаў, старастам, бурмістрам, войтам, радцам. Дамагліся тут ад нас апошнім часам іудзеі варшаўскія указу супраць шаноўнага Францыска Скарыны, якога яны без усялякага права называлі даўжніком, чалавекам без заняткаў, бадзягам. Але мы даведаліся ад мудрых нашых дарадцаў, людзей сумленных і знаных у каралеўстве, а таксама ад прадбачлівага юнака ў паўнамоцным узросце, сына памерлага купца Івана Скарыны Рамана, што Францыск Скарына з'яўляецца вельмі паважаным і маёмасным чалавекам, доктарам мастацтваў і лекарства, і да яго не было знойдзена ніякага правасуддзя па яго праву. Таму мы загадваем вам гэтым указам і граматай неадкладна адпусціць Францыска Скарыну на волю. Яшчэ мы хочам адарыць яго сваёй асабістай ласкай і даць яму і льготы, і прывілеі. Мы бярэм доктара Францыска Скарыну пад нашу ахову і апеку. Не смейце наогул умешвацца ў яго справы, якія б яны былі вартыя ці нязначныя, прычыняць яму якое-небудзь насілле ці арыштоўваць. Няхай ніхто з вас не адважыцца рабіць гэта пад страхам нашай цяжкай кары, адпаведна нашаму загаду і міласці нашай. Вітаю вашу зверхнасць, доктар, перамогу. Вазьміце гэту грамату. Францішак Скарына вырваўся з познанскай турмы на волю, дзякуючы высокаму каралеўскаму указу. Аднак шчодрыя прывілеі аказаліся міражнымі. Яны не расчынілі дзверы да кнігадрукавання, не адгарадзілі гуманіста-асветніка ад змовы многаможных, ад яго суднага дня. Заставалася адзіная надзея аднавіць друкарскую справу ў Маскве. Да яшчэ не пакідала спадзяванка паспытаць шчасця ў родным Полацку. Скарына рушыў у дарогу. Перанясёмся ў дом Міхала Глінскага ў Маскве. За сталом гасцёўні гаспадар дома і Францішак Скарына. Паломніцтва ў Масковію. А колькі выношваў дум я ў гэтую дарогу. Яна з цямніцы мне свяцілася, нібы крышталь у камні дарагім. Спачатку пад мацунак. Ты скажы, як Русь літоўская, айчына наша, краіна год маіх лятучых, бітваў, любоў мая, міласць. Ці доўга будзем плаціць мы за любоў цямніцамі? Такі ўжо кошт святла, яго заўсёды аплочваюць цямніцамі. Ты колькі ж адмерыў ёй жыцця? 15 тыдняў. 15 тыдняў, не 15 год. Скажы, Цябе не зачапіў глыбока сум па дзяржаве нашай белай Русі. Мой даўні сум па кнігах, па свеце. Шануйце асвячэнне душ людскіх, а свой прастол знайдуць яны і самі. Хто ім дазволіць свой прастол? Карона? Спачатку непадлегласць, хай праз кроў. Дзе кроў, там крата, там чакай цямніцы. Я ў сродках неразборлівы. Паспешна я прагнуў вырваць сэрца сум балючы па той яшчэ ў крэве адабранай дзяржаўнасці. Навошта слынны Вітаўт пераманіў мой род з арды татарскай, каб далучыць да суму гэтага? Міхалі, хадзіў ты ў фаварытах караля, трымаў паўгаспадарства, хіба мала? Табе цямніца плата? Плата, кажаш, няхай то мне, але табе за што? Вучонейшаму кніжніку. Ці бачыш, куды карона стан Літвы згінае сабе пад ногі? Соткі год насільства. Я ўжо тады дрыготка прачуваў сваю цямніцу і тваю цямніцу. Не з хмелю гавару, ты не дзівіся. Калі цябе, шукальніка асветы, сустрэў я на далёкіх берагах, ужо тады разгледзеў, во, расце пакутнік новы за зямлю сваю. Хто зразумеў цябе? Ты вечны вязень у мэт сваіх, у мар сваіх, як я. Здагадваюся, што ў тваім пакунку. Прывёз я сціплы дар літоўскай Русі. Ах, кнігі. Шкада цямніца зрок мой прытупіла. Та я ўжо ведаю, які твой клопат. Фанатыкам прачыстай грэцкай веры ці зразумець цябе. Ты у Васіля, цяпер жа крэўны, свой, ты ў фаворы. Братанка вашая Алена падарыла Масковіі 4-го Івана. Фавор тут валасінка, хібны лёс. Тут сёння воля, заўтра ўвязненне ці плаха, як таму Бярсеню, што пасмеў перад царом з'явіцца з крыўды. Язык трымай тут моцна за зубамі, калі яго ў цябе не адцялі, як жаранаму Хведару. Возьми, ды павяртай па добру, па здарову. Жыўцом не рэшце мару маю. Мушу я пакланіцца сам государу. Быць па твайму хаценню. Паспытай. Да вялікага князя Васіля III не дайшоў Скарына. Яго клопат аб друкарскай справе государ перадаў сваім духоўным дарадчыкам, мітрапаліту Даніілу, дзякам Курыцыну і Цяпляціву. Крутая размова атрымалася ў іх з беларускім першадрукаром. Давайте зазірнём у бакавую святліцу аднаго з маскоўскіх сабораў, дзе Скарыну чакала чарговая драма. Цяпер, калі сонца праваслаўя воссіяла на нашай зямлі, пачалі з'яўляцца да нас пасланцы сатанінскага воінства, розныя інакі, кніжнікі мірані, і ўносяць усякую ерась, як ты жыдоўствуючыя. Господь запавядаў нам, слугам сваім, захоўваць род чалавечы не папсаваным ад ваўкоў душапагубных. Сцеражыцеся ад ваўкоў, сцеражыцеся ад псоў, сцеражыцеся ад свіней, сцеражыцеся ад герэтыкаў. Мы, слугі вялікага князя нашага, перадаем яго моцную волю і кажам доктару Літвіну, які асмеліўся прывезці сюды гэтыя сапсаваныя ерасцю кнігі, адрачыся ад іх, спалі сваё богаадступніцтва і багахульства. Гэта аблегчыць тут сцязю тваю да духовнага ратунку. Перша ўладыка, вы ўжо далучылі мяне да тых ваўкоў душапагубных, не была гво іх толькі ў Літве, варожай вам. А там таксама ж Русь. Беларусіны прагнуць там асветы, як прагне браце Русь моя уся. О, не карай нас, Божа, слепатой. Я стану сам перад разумным зрокам цара Васілія, каб разам запаліць свяцільнік кнігі рускай. Твае кнігі папсаваны дзясніцай сатанінскай. Глядзіце, якое богахульства ўчынена на свяшэнным пісаннем. У ім адбіты партрэт гэтага еретыка. У сонмішча святых захацеў ты, кніжнік і фарысей. Ага, тут скрыта яўна падкопы лаціны, захады Літвы. Нині і просто ўжо не Рым правіць. Упаў ён у бездань сатанінскую. Патрыярхі былыя паддаліся султану, а папа антыхрысту. Москва ўратавала паставу хрысціянскую, прыняла яе з рук Божых і стала трэцім Рымам. А чацвёртаму Рыму не бываць. Утолкуйце яму, слугі Хрыстовы. Ачысцім крэпасць Хрыстова, у якую пранік сатанінскі дух. Гэй, стража! Валунцугі еретыка ўлоўленага намі. Адступіся ад кніг з ерасю. Цяпер ім адна дарога на касцёр! На касцёр! На касцёр! Не смееце паліць святое слова. Вы цягнеце ў пламенне свайго бога, а свету, дух разумнасці, дзе праўда? Ці мала кары мне было ў кароне, сюды прыйшоў я на вяшчунны покліч праўдзівасці. А вы? Священные служители, спыните это акрутство. Я подручился за Франтишка Скорину сам, перед великим христолюбым князем. Поклав я залог за его 5000 золотых. Беру на свои руки для дознания. Где книги мои? Прэч от их рабунок. Хачу да ног упасці ў ладара Русі вялікай. Хіба ты яшчэ не адчуў, як цябе кранула самадзяржаўная рука? Пагладзіла яшчэ. Бяры на зваротны шлях ад мяне ды з Богам. Я цябе праводжу. Ледзь уратаваўшыся ад рук фанатычных духовнікаў, Скарына на зваротнай дарозе з Масквы не мог абмінуць родны Полацк, сваю сахвейку, як ласкава называлі тады Сафійскі сабор. Сабор якраз на той час вырашылі перабудаваць, узвесці абарончыя вежы, байніцы. Сабраліся ўладыкі і вельможы. Да іх і прыйшла апошняя надзея Скарыны на кнігадрукаванне. Мітрапаліт Іосіф III разам з полацкім ваяводам Янам Глебовічам, з архіепіскапамі, папамі аглядаюць унутраныя сцены і купалы сабора. За імі ўслед у суправаджэнні дзяка ідзе Скарына. Судатварэнне, нашая Сафія, слывеш ты лепатою на ўвесь свет. Ды ў абарончым Полацку яшчэ не здабыла ты роўнай славы збройнай. А час. Наш Полацк даўнія вароты Лівоніі, Літвы, Заходняй Русі. Сафія, стань дзесніцай, мышцай боскай, якая ключ трымае ад варот. Усядзяржыцель наш святы і крэпкі, зрабі цвердыней дом свой, дом молитвы. Найсветлы гаспадар наш Жагімонт даў павеленне ўсім нам распачаць перабудову нашай Сафіі. Няхай майстры хутчэй муруюць вежы з байніцамі. І вы ведаеце, узгневаны Христос прагнаў з сабора гандляроў, але чаму людзей пакінуў з мечам? Меч у бойницах наших оборонче. Ён толькі дапаможе мечу веры. Але хіба ў Масковіі меч веры не гэткі, як і наш, не праваслаўны? Чаго яны крыжуюцца крывава, не славячы адно веравызнанне? Нам трэба разгалошвацца званіц не кліч да бою, не блістанне зброі, а браталюбства. Проповедь сваю вы ў кнігах папсавалі еретызмам. Яны для люду паспалітага. Але не церквы расчыняць для іх. Прамудрая Сахвея, я малю, ратуй мае надзеі на разумнасць зямлі айчыннай. Ты хіба не бачыш, як б'ецца пропаведь мая, каб мы ў праваслаўнай веры і ў лацінстве былі адзіным домам? Бо той дом, які ў сабе раздзеліцца, не ўстоіць. Адзіным? Чыё ўстанаўленне? Уніяцтва? Ёсць зерні дабрыні ў двух вызнаннях. Няўжо адзіны хлеб навекі будзем варожа разразаць? Чакай, ці не паслана сюды ты з Вільні біскупам? Да вас прыйшоў я па ратунак сваястатні, малітве сына Полацка пад небам, прамудрая Сахвей. Я прыйшоў да вас, уладары айчынных земляў. Магутныя ўладыкі, скарбаў веры, купляеце вы ўгоддзі вёскі з людам, абіцелем іх дорыце, саборам, як Канстанціна Строжкі, як Хаткевіч, як Радзівіл, і пальцаў не стае, Сангушкі, Сакалінскія, Сапегі, Глебовічы, Алелькавічы, Кішкі. Вы чалавека-богі, соцень тысяч шматлюдных мест, мястэчак, буйных замкаў, дзе цела сваё льготіць у раскошы супольна з вамі тысячы прыдворных. Раскоша, баляванні. А на чым яны цвітуць? Хіба не на дукатах? Не на свавольных куплях, дараваннях? Не на дзяржанні месц чыноўных? Гляньце, іканастасы ярусамі ў золаце, у жэмчугу, каменнях дарагіх, вянцы, іконы, алтары. О, Божа, і што вам замінае праз багацце, праз гэты тлунны россып сваіх скарбаў, праз землі манастырскія прыбыткі, убачыць скарб найбольшы сёння кнігу? Свяцільнік палымнеючы, якім нам толькі і магчыма ўратаваць ад цемры свае душы. Ваш свяцільнік хай трохі пачакае. Трэба скарбы на забройную Сафею, замкі, вежы. Схавай ты, кніжнік, гэты свой свяцільнік пад мантыю. Але ж пісанне кажа, запаленую свечку пад сасуд ніхто не ставіць. Ставяць на падсвечнік, каб бачылі святло, хто ў дом заходзіць. Митрополит со святарами и воеводом керуют у центральный простол собора. Франтишек Скорина вздымая руки под куполом. А вы пошли, а вслед глухие кроки. Под куполом Сахвеи я молю, даруй, прамудрая, што я не здолеў сваёй вялікай справы даканаць. То немач і мая, і не мая. Яна нібы сышла з астральнай прорвы, каб пакараць зямлю маю. За што? Што ўмее слугаваць, яна пакорна. Карміць, паіць сваіх валадароў, дзяцей сваіх вырошчваць на чужынцаў. Ліхі і дзікі лёс. О, як я прагнуў свой люд узняць разумным асвячэннем, даць старадаўняй полацкай пагоні духоўны шчыт у рукі, праўды меч, узброіць ваяра смыслёнай кнігай, прозорливою истиной. Сахвея, ты бачыш нашай прышласці абрысы? Што там наперадзе? Скажы, як сыну, ваяр твой спакон вечны на кані ці пад канём? Смуга ці дым паднебны панад звіною засцяць твае вочы? Вада жывая муціцца атрутай? А мова, з якою Бог паслаў на свет наш люд, няўжо паганібавана? Няўжо такая цяжкая расплата за тое, што заціснуты спрадвечным, як помрач безгалоўем? Я не мог, дарэчы, сябе спраўдзіць. Ды тое, што з-пад мантыі сваёй я выняў свой свяцільнік, кнігу праўды, навуку другалюбства і пазнання, і узняў пакутліва над Белай Руссю, хай станецца на ўсіх яе шляхах агнём жываначальным, святланосным. Прагучаў радыёспектакль «Судны дзень з Карыны» паводле твора Міколы Арочкі. Выканаўцы – народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, заслужаны артысты Рэспублікі Зоя Белахвосцік, Віктар Манаяў, Леонід Улашчынка, Уладзімір Мішчанчук, Сяргей Журавель, артысты Юрый Авер'янаў, Уладзімір Курган, Александр Лабуш, рэжысёр Валерый Анісенка, рэдактар Уладзімір Дзюба, гукарэжысёр Людміла Латушкіна. Год запісу 1990.